Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jako wielki sukces na arenie międzynarodowej określił szef dyplomacji członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. CBA kontroluje zakłady karne. Chodzi o nieprawidłowości przy unijnym dofinansowaniu. Za wycofanie się z umowy klimatycznej prezydenta USA ostro skrytykowała Papieska Akademia Nauk. Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019 uznał za duży sukces polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Zdaniem ministra wynik głosowania w ONZ podważa tezę opozycji, że Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej. W głosowaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Polska uzyskała najwięcej głosów, 190 na 192. Kandydujące z innych grup regionalnych Wybrzeże Kości Słoniowej zdobyło 189 głosów, Kuwejt 188, Peru 186, Gwinea Równikowa 185, a Holandia 184. Chyba rezultat świadczy o tym, że wszystkie te biadolenia o tym, że polska dyplomacja jest izolowana, odpychana, niechciana, ten rezultat przekreśla. Mówił po głosowaniu minister Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa daje Polsce ważny instrument podnoszący rangę naszego kraju, między innymi poprzez inicjowanie debat w ONZ. Takie debaty idą w świat. Mamy możliwość tworzyć koalicję. Także jest to potężny instrument. Witold Waszczykowski podkreślił, że choć celem Rady Bezpieczeństwa jest utrzymanie pokoju na świecie, to na jego osiągnięcie wpływ mają nie tylko kwestie militarne, ale również takie problemy jak migracja. Szef polskiej dyplomacji wyraził też przekonanie, że obecność w Radzie pomoże w osiągnięciu celów gospodarczych. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska będzie niestałym członkiem Rady po raz 6. Ostatni raz była nim w latach 96-97. CBA wkracza do więzień. Agenci zabezpieczyli dokumentację m.in. w zakładach karnych w Czarnem, Krzywańcu oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennictwa w Warszawie. Śledztwo gdańskiej prokuratury dotyczy m.in. nieprawidłowości przy umowach z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku. W całym kraju przeszukano kilkadziesiąt przedsiębiorstw i instytucji, mówi Maciej Załęcki z gdańskiej prokuratury. Czynności zlecone przez gdańską prokuraturę realizowane były w ponad 50 miejscach na terenie całego kraju, w tym w zakładzie karnym w Czarnem. Ich celem było zabezpieczenie dokumentacji umów dotyczących m.in. budowy hal produkcyjnych na terenie zakładów penitencjarnych. Straty przy uzyskiwaniu unijnego dofinansowania oceniono na 50 milionów złotych. Śledztwo dotyczy kilkudziesięciu osób. Nikt nie został zatrzymany, nikomu też nie przedstawiono zarzutów. Po 12 godzinach akcji strażacy przeszukujący gruzowisko po zawaleniu stropu kamienicy w Świętochłowicach na Śląsku potwierdzili, że nie ma w niej ludzi. W momencie zawalenia się podłogi do piwnicy w sklepie spożywczym były 4 osoby. Strażacy pomogli im się wydostać. 2 osoby zawieziono do szpitala. Z kamienicy ewakuowano mieszkańców. Potem lokatorom wyższych kondygnacji pozwolono na powrót do domu. Zdaniem strażaków budynek powstał jeszcze przed I wojną światową. Przyczyny zawalenia się stropu ocenią specjaliści. Niemiecki festiwal Rock am Ring w Neuburgu na zachodzie został przerwany z powodu zagrożenia terrorystycznego. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Policja w Koblencji otrzymała informację o możliwości ataku podczas imprezy. Organizatorzy zwrócili się przez głośnik do publiczności, aby opuściła teren. Minister spraw wewnętrznych nadrenii Palatynatu Roger Lewenz potwierdził, że przerwanie festiwalu było konieczne. O 11:00 ma zostać ogłoszona decyzja, czy zaplanowana na 3 dni impreza będzie kontynuowana. Za wycofanie się z umowy klimatycznej prezydenta Stanów Zjednoczonych ostro skrytykowała Papieska Akademia Nauk. Decyzję Donalda Trumpa nazwała katastrofą dla ludzkości i planety. Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk, argentyński biskup Marcelo Sanchez Sorrondo, powiedział, że decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia podpisanego przez Baracka Obamę 2 lata temu w Paryżu stoi w sprzeczności z tym, co amerykański prezydent mówił papieżowi podczas niedawnej audiencji w Watykanie. Biskup Sorrondo nazwał decyzję Trumpa straszną i ostrzegł, że biorąc pod uwagę znaczenie Stanów Zjednoczonych, może dać zły przykład innym krajom. Zdaniem biskupa Sorrondo za decyzją stoi naftowe lobby, które udzieliło wsparcia Donaldowi Trumpowi podczas kampanii wyborczej i teraz ma wpływ na jego działania. Biskup dodał, że to decyzja nieracjonalna, podjęta wbrew naukowej wiedzy, wyłącznie dla zysku. Porozumienie klimatyczne zawarte w 2015 roku w Paryżu przewiduje znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Chodzi o to, by zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. a sobota będzie słoneczna, nieco więcej chmur na zachodzie, zwłaszcza po południu. Wieczorem na Pomorzu Zachodnim może przelotnie padać. Na termometrach dziś 17 stopni w Suwałkach, 18 w Gdańsku, 21 w Toruniu, 22 stopnie w Warszawie, 24 w Poznaniu i Kielcach, 25 w Krakowie i najcieplej, jak zwykle, 26 stopni we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. Dziś na PGE Narodowym będzie także trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy już dziś od 11. Spotkają się z Państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drost. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. 4 godziny 53 minuty i 53 sekundy. Tyle zostało do rozpoczęcia pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tighter binds. Because you're mine, I walk the line. To trójka, jest 10 minut po szóstej. Czas teraz na poranny spacer. Najprzyjemniej z Henrykiem Sytnerem. Medal dla każdego. Mój gość Anna Olejkobus uwielbia piesze wędrówki. Ich efektem są m.in. piękne albumy ze zdjęciami. Czym się kierujesz przy wyborze trasy? Przede wszystkim staram się, żeby było tam ładnie. Zawsze jednak trasy w naturze są dużo bardziej atrakcyjne niż piesze wędrówki po mieście. Wybieram jakieś takie miejsca, które dają nadzieję, że zachwycą mnie i oczarują, a też staram się, żeby to były takie miejsca w miarę niezadeptane. Czyli nawet jeżeli byłyby to Tatry, które też są przecież przepiękne, to zdecydowanie nie pojechałabym tam w nasze wakacje, kiedy są tam ogromne tłumy, bo wydaje mi się, że piesza wędrówka w tłumie odbiera przyjemność wędrowania. No a która z ostatnich twoich wypraw przyniosła najwięcej satysfakcji? Myślę, że cały czas jest dla mnie takim wspaniałym wspomnieniem wędrówka po Beskidzie Niskim. To była przygoda, którą razem z mężem i z naszymi synami sobie sprawiliśmy, idąc po prostu. Nawet nie, to było Ujście Gorlickie, przez rotundę, zapomniane cmentarze z I wojny światowej, przepięknie teraz odnawiane. Różnymi szlakami tam wędrowaliśmy i przyznaję, że to są właśnie takie góry zupełnie zapomniane przez turystów. Bywało, że w ciągu dnia nie spotykaliśmy nikogo bądź jednego turystę na szlaku, a czasami mieliśmy taki dzień, że więcej spotkaliśmy salamander plamistych niż ludzi, bo aż 6 salamander jednego dnia. Beskid Niski to są takie góry, gdzie najpiękniejsze są doliny z wspaniałą historią. One nie są spektakularne, ale to połączenie przeszłości, kultury, historii i piękna przyrody tworzy tam dla mnie niepowtarzalny klimat i wędrując po tych górach ja po prostu jestem szczęśliwa. Czyli Beskid Niski może zauroczyć. Absolutnie. Ja zachęcam Państwa do odkrywania tego Beskidu Niskiego, bo jest tam bardzo wiele szlaków, są one bardzo dobrze oznakowane. O różnym stopniu trudności, ale umówmy się, raczej wszystkie są bardzo łatwe. Wiosną oczywiście słynne błoto, które tam się zdarza, spowodowane tym, że tam część terenów jest gniastych, ale to też nie jest jakąś wielką przeszkodą. Warto wziąć w tym momencie może kijki trekkingowe, żeby nam się wygodniej szło i wyruszyć przed siebie. Jeżeli szukamy właśnie ciszy, spokoju, samotności, to Beskid Niski nam to w pełni zaoferuje. Wspaniałe, fantastyczne lasy. Tam nie ma spektakularnych panoram, a jednak jest pięknie i to mnie w tym miejscu za każdym razem zaurocza i zachwyca. Będziemy mieli poczucie, że te góry, tą przyrodę mamy tylko dla siebie. Więc jeżeli szukacie Państwo ucieczki i zapomnienia, odejścia od cywilizacji, to szlaki w Beskidzie Niskim doskonale się do tego nadają. I tak jak mówiłam, najwyższy szczyt Lackowa, 997 metrów bodajże, więc nie są to jakieś wysokości, które byłyby przerażające. Nawet dla niewprawnych piechurów to będzie doskonałe miejsce. Mamy najbliższy cel wyprawy. Beskid Niski. A do ucieczki od cywilizacji najlepiej w Beskid Niski namawiali Anna Olejkobus i Henryk Sytner. Something about the fall always makes me broken hearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them. Now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. On my cheek when it's September, can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs, tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Too old to remember, too young to forget. Moments I thought would last forever, still frames in my head. Too old to remember, too young to forget. Moments I thought would last forever, still frames in my head. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Tu trójka, 16 po 6. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Od 11 do wieczora na Stadionie Narodowym w Warszawie 21 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Każdy piknik właściwie, ale tegoroczny być może bardziej niż którykolwiek, jest taką okazją, żeby zobaczyć, jak nieprawdopodobnie nauka i technika zmienia nasze życie. My sobie z tego na co dzień nie zdajemy sprawy. Korzystamy z tych wszystkich urządzeń, które nam ułatwiają życie, bardzo szybko się do nich przyzwyczajamy. I piknik jest taką okazją, żeby spojrzeć na to z takiej perspektywy: matko, nasze życie jest zupełnie inne. O tej największej plenerowej imprezie popularyzującej naukę w tej audycji będziemy jeszcze mówić sporo. A co jeszcze do 9? 32,5 razy 8 to jest 260 zł. 4 w niedzielę w miesiącu to jest 4 razy 260, 1040 zł. Już dzisiaj w niedzielę pracuje mnóstwo zawodów. Uważamy, że rzeczywiście rozwiązania powinny być uniwersalne. To oznacza, że... Tak, wraca temat pracy w niedzielę, a warto przypomnieć, że jutro zielone świątki, a więc sklepy będą zamknięte. Odpocznijmy zatem i weźmy głęboki oddech. Cisza, spokój. Teraz mam swoją ulubioną książkę. Piję sobie kawę. Żeby jechać do parku, to musiałabym się wybrać gdzieś daleko. A tak spokojnie mogę sobie usiąść na ławeczce, czytać książkę i się relaksować. Taki a la piknik, coś jak najbardziej. Tak będziemy namawiać Państwa do pikniku, a do 9 będzie również o muzyce w grach komputerowych, to od Violetty Myszkowskiej, a chwilę po wpół do 8, to będzie chwilę po wpół do 8, a między 8 a 9 Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabiorą nas między innymi do Ameryki Środkowej. Wyspa Ometepe była naprawdę fajna, bo to jest takie bardzo, bardzo duże jezioro. Ta wyspa też jest spora z tymi wulkanami i w samym Leon jest wulkan, z którego można zjeżdżać na desce. To było super przeżycie. A na koniec zostajemy w podróży, choć trochę w pracy, bo będzie o pilotach samolotów pasażerskich, o ich przygotowaniu do lotu. Wyruszamy na lotnisko. Idziemy na prześwietlenie, tak zwany Heimann. Normalnie jest przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa. Jesteśmy sprawdzani tak jak normalni pasażerowie. I musimy oczywiście też wyjąć sprzęt elektroniczny, telefony, paski. Przechodzimy przez bramkę magnetyczną. Następnie po tej kontroli udajemy się już do gate'u. Tam spotykamy się z ludźmi, którzy nas dalej przeprowadzą. No i mniej więcej tak przez najbliższe 3 godziny. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. Turn cold.

4 godziny, 34 minuty i 26 sekund. Tyle dokładnie zostało do rozpoczęcia pikniku naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. I jeżeli przyjdą Państwo dziś o 11 na Stadion Narodowy, myślę, że może to być całkiem szczęśliwy dzień. Kobiety, szczęśliwy dzień. Tu trójka i jest dokładnie w 6:30.

To trójka. Do siódmej zostało 24 minuty, a teraz ważne przypomnienie. W niedzielę sklepy będą zamknięte, ponieważ jutro zielone świątki, a to jedno z 12 świąt w roku, w które super i hipermarkety są nieczynne. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Na razie co prawda nie wiadomo, co dalej ze wszystkimi niedzielami wolnymi, o które walczą związkowcy z Solidarności. Ostatnio powstał jednak pomysł, OPZZ chce, by w niedzielę pracować, ale by płaca tego dnia była dużo wyższa. Minimalne wynagrodzenie za pracę w niedzielę miałoby wynieść nie 13, a 32 zł za godzinę, wylicza doradca OPZZ Piotr Szumilewicz. 32,5 razy 8 to jest 260 zł. 4 w niedzielę w miesiącu to jest 4 razy 260, 1040 zł. Już dzisiaj w niedzielę pracuje mnóstwo zawodów. Uważamy, że rzeczywiście rozwiązania powinny być uniwersalne. To oznacza, że ta propozycja dotyczy nie tylko pracowników handlu, ale wszystkich pracujących w niedzielę? Tak, oczywiście. Dziennikarzy też? Dziennikarzy też, to znaczy wszystkich pracowników pracujących w niedzielę. Dlaczego ma być tak, że niedziela ma być dla rodziny, jak chodzi o część pracowników handlu? I ci pracownicy w handlu pójdą do kawiarni, która będzie otwarta i jak wiemy w gastronomii się źle płaci, ludzie pracują w niedzielę. Dzień dobry. Związkowcy chcą, żeby pracować w niedzielę, ale płacić za pracę w niedzielę 2,5 razy tyle, ile się płaci. Nie. Wolę odpocząć, wyjechać gdzieś. Jest to do rozważenia, ale nie tak, żeby było, żebym miał cały tydzień zajęty plus niedzielę, a w zamian za to tylko płatne drugie tyle, bo pieniądze to nie wszystko. To jest fatalny pomysł. Dariusz Paczuski z sekcji pracowników handlu NSZZ Solidarność. OPZZ handlował niedzielę za nie. Bo pracodawca i tak w tym rynku pracownika w tym momencie ma tą presję podwyższania wynagrodzenia. Pracodawca oczywiście nie lubi rozdawać pieniędzy, wobec tego mamy otwarte niedzielę przy tym pomyśle. Co robimy, żeby nie kosztowało nas to za dużo? Nic innego nie da się wymyślić, jak jednej podstawowej rzeczy. Ograniczamy zatrudnienie. Wobec tego dany pracownik będzie miał wyższą dniówkę, ale zamiast z trzema kolegami, to będzie sam na tej dniówce, musiał odechcieć tych pieniędzy. 2,5 razy to jest przesada. Ekspert rynku pracy Maria Andrzej Faliński. Ale uważam, że to jest pole do rozmów. Nie będzie tak, że tak naprawdę wszyscy nagle zaczną chcieć pracować w niedzielę, no bo będzie można zarobić więcej. Może tak być. No to akurat by tylko potwierdzało słuszność naszego kierunku rozumowania w porównaniu z Solidarnością. Solidarność mówi, że ludzie to w ogóle nie chcą i za wszelką cenę, nawet jakby byłoby razy, nie wiem, 5, to i tak by nie chcieli pracować w niedzielę. No właśnie naszym zdaniem są ludzie, którzy by jednak chcieli więcej zarobić, no na przykład nie wiem, część studentów, którzy chcą sobie dorobić. I wtedy rzeczywiście ta niedziela jest jakimś takim dobrym wyjściem, żeby sobie dorobić. Gdyby pani miała wybór, wolna niedziela albo praca w niedzielę, ale lepiej płatna? Gdybym była młodsza, to może bym pracowała, ale teraz już mi się nie chce. My rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i pan powiedział, że tak naprawdę to związkowcom właśnie o to chodzi. Żeby wyciągnąć więcej pieniędzy od pracodawców, ale w niedzielę pracować mogą. Od początku związkowcom chodziło przede wszystkim o pieniądze? Tak. Prace w Sejmie utknęły, Solidarność cały czas stoi na stanowisku, wszystkie niedziele absolutnie powinny być wolne? Czy już trochę, mówiąc brzydko, związkowcy zmiękli w tej kwestii? Panie redaktorze, szanowni państwo, my nie jesteśmy od tego, żeby mięknąć czy nie mięknąć. My przygotowaliśmy projekt, aczkolwiek oczywiście trwają różne rozmowy. Cały czas analizujemy, zastanawiamy się, jakie rozwiązania szczątkowe gdzieś tam można by przyjąć, gdzie można by pewne rozwiązania wprowadzić troszeczkę inne. A jest gdzieś w świecie tak, że płaci się więcej za pracę w święta albo w niedzielę? Oczywiście. W wielu krajach się płaci więcej. No przykładem takim standardowym jest Francja. Tam są stawki ustalane w ramach takiej co dwa lata czynionej umowy generalnej. To jest dużo więcej? Tak? No to jest mniej więcej 2 razy tyle, ale nie 2,5 razy tyle. Według pomysłu OPZZ firmy, które nie będą chciały tyle płacić, będą oczywiście mogły zamknąć biznes w niedzielę i święta. Czyli albo więcej zarabiamy, albo mamy wolne. Jak państwu podoba się taki pomysł? 22 i 7 trójek, a tematem zajął się Łukasz Karusta. To nie kolejny numer o tym, że jest luzik i że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, 2 córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak. Nie będzie też o kasie. O pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardziej. I o miłości też nie będzie, choć wiedzę, serce to mój ulubiony miesiąc. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać cię. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Paliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzak z terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców. Patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu, ustawiałem się gotowi do wyścigu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić, tatu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby, kart na stół. Tak, zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak twej. Kwitą przepięknie akacje, intensywnie pszczoły je odwiedzają, na miedzach skarpa chabry błabacki, maki polne, na polach kwitnie kończyna biała białoruszowa. W tej chwili rześki poranek, niebo błękitne, ciepło to zasługa wyżowej suchej pogody i na polach, lasach sucho, a stara mądrość ludowa. Jak sucho Leszka, jesienią talarów nie zmieścisz do mieszka. A dzisiaj imieniny Leszka i serdecznie pozdrawiam wszystkich panów Leszków. Dla programu trzeciego między Nerem a Wartą Wisła w Tyganiach pozdrawiam. Came into this world, daddy's little girl. Daddy made a soldier out of me. Daddy made me dance, daddy held my hand. Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. And all that when he gave to me, with his gun in his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. With his right hand on his rifle, he swore in on the Bible. My daddy said shoot, oh, my daddy said shoot. He held me in his arms and he taught me to be strong. He told me when he's gone, here's what to do. When trouble comes in town and men like me come around, oh, my daddy said shoot, oh, my daddy said shoot. Wasn't always right, but he said, girl, it's your Second Amendment. Ooh. He always played it cool, but daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out looked at me with his gun, with his head held high. He told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. With his right hand on his rifle. 22,7 Temat pracy w niedzielę państwa zaintrygował. Ktoś przed chwilą powiedział, że związkowcom zależy na tym, żeby ludzie mieli najwięcej kasy od pracodawców z pewnym oburzeniem. Oburzenie niesłuszne, bo generalnie o to chodzi w związkach zawodowych, żeby jak najlepsze warunki zarobić swoim pracownikom, tym członkom. Tylko zwrócę uwagę, że w krajach, gdzie tak zwane uzwiązkowienie jest ogromne, 90% pracowników należy do związków zawodowych, są najlepsze warunki życia, ale też uwaga, najlepsze warunki do prowadzenia biznesu. Miał nam się na przykład w Skandynawii czy Benelux. 22,7 pod tym numerem czeka Helen. Można się z nami skontaktować. Do siódmej zostało 13 minut. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Państwo już pewnie wiedzą, czas na country w Trójce. Zaprasza Korneliusz Pacuda. Znany państwu świetnie noblista, poeta Bob Dylan rzadko kiedy nagrywał utwory, które nie wyszły spod jego pióra, bo on także, jak państwo wiedzą, jest piosenkarzem, kompozytorem przy okazji. Hiram King Williams, czyli legendarny Hank Williams, który żył zaledwie 29 lat i jest bardem amerykańskiego południa, napisał mnóstwo znakomitych piosenek, na których właśnie Dylan się uczył. I w 2001 roku Bob Dylan nagrał na albumie Timeless, czyli albumie, w skład którego wchodziły utwory Hanka Williamsa w różnych bardzo wykonaniach. Otóż ten album zawierał piosenkę I Can't Get You Off My Mind, czyli nie mogę się ciebie pozbyć z moich myśli. Myślę o tobie, a tyś wciąż niewierna. Hank Williams to była legenda. Roy Acuff powiedział kiedyś: chłopie, ty masz talent za $1,000,000, ale rozum za 10 centów. Dlaczego tak powiedział? Bo Hank Williams niestety nadużywał alkoholu i to od dzieciństwa, od wczesnej młodości. I niestety marnie się to skończyło, ale piosenka ta w wykonaniu Boba Dylana i kilka następnych to po prostu perełki. Off of my mind. When I try, I'm just wasting my time. Lord, I tried and I tried all night long, I cried, but I can't get you off of my mind. Didn't think you would leave me behind, but I guess you're the two-time and jump from heart to heart, but I can't get you off of my mind. Oh, I can't you off of my mind. When I try, I'm just wasting my time. Lord, I tried and I tried all night long, I cried, but I can't get you off of my mind. You believe that a true love is blind, so you fool every new love you find. You've got stars in your eyes, but they can't hide the lies. Oh, I can't get you off of my mind. Oh,

to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Just Like a Rolling Stone, Bob Dylan. No i teraz idąc dalej skojarzeniami, można by było zagrać Stonesów w tej piosence właśnie, ale nie mamy zupełnie na to czasu. 22 i 7 trójek. Handel jest ewenementem w tym sensie, że powiedzmy moglibyśmy sobie sami siebie zdyscyplinować się i zrobić zakupy i odciążyć te osoby, które pracują bezpośrednio w handlu, ale przyjemnie by było pójść z rodziną właśnie gdzieś do kawiarni i coś takiego przeżyć. Do kina, radia posłuchać w niedzielę. Także niektóre rzeczy muszą pozostać no, do uzgodnienia, do kompromisu. Tak, kompromis jest tu bardzo potrzebny. Czyli myśli pan, że to my mielibyśmy również nie pracować w niedzielę i święta? Nie, to niemożliwe. Proszę się nie obawiać. To w naszym przypadku zupełnie jest nie do zrobienia, szczególnie w przypadku niektórych naszych redaktorów. Nie, nie ma się o co bać. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy już dziś od 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Żegnamy reklamy.